का जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनो के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से दर। जागूं मैं टीवी देखूं रातों को, गाने सीखूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, ये बतला कैसे कैसे और क्या क्या सोचे तू भी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हो तू है राशन कार्ड मेरा, तू ही मेरा राशन, और चोर तेरे हुस्न पे मैं खुद को देता पाशन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे।